เรื่องปฏิจจสมุปบาท3กระแสวิสาขะ36ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ได้รู้แจ้งสัจจะว่าได้รู้แจ้งไม่ยึดมั่นในโลกนี้ไม่ยึดมั่นในโลกไหนกันว่าอย่างนี้จากนั้นความทุกข์ทั้งหลายก็จะสลายลงการเกิดใหม่จักไม่ได้มีคนนี้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นเร็วเมื่อหนึ่งกับสายฟ้าแรกตัดกระแสตรงนี้ตรงที่ผัสสะไม่ให้มันเลยไปสู่เวทนาตัณหาอุปาทานแต่นี่เราเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้คำว่าอวิชชานั้นไม่ใช่มันไม่รู้มันรู้แต่มันรู้ถูกบ้างผิดบ้างส่วนมากมักจะรู้ไม่ถูกสติปัญญาที่มีจริงๆเอามาใช้ไม่ทันเอามาใช้ไม่ถูกอย่างนางกอนางขอที่เข้าใจผิดต่อกันดังที่กล่าวมานั้นบางทีผัวกับเมียเนี่ยอยู่ด้วยกันดีๆนะผู้หนึ่งขึ้นมาแล้วชี้หน้าด่าด่าเอาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงถูกคนอื่นเขาเสี่ยมเขาควายให้ชนกันไปพระบาลพระภัยตามมาถือเขาซับเขาสอบมาเขาสอบมาเดี๋ยวพูนผัวเจ้าโว้ยไปในเมืองขายเขาขายปอขายมั่นขายนั่นขายนี่หรือบ่มาเลยหมู่ส่วนมากก็บ่มาพูดมันไปบนหันไปบนนี้ไปกินหันกินนี่ไปหาแม่ยิ่งอยู่พวนมาสันไปพูดก้อนไปผีก้อนไปหาแม่ยาแม่ยิ่งมาสันพอมาถึงบ้านนะมาฮอดเมียนี่จอดสินดาหลอดไปความจริงแกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฝ่ายหญิงฝ่ายเมียเนี่ยมีอวิชชาขึ้นมาเพราะได้ยินมาจากคนอื่นในทางที่ผิดในขณะเดียวกันมันเป็นอาสวะเคยชินเคยคิดเคยได้ยินในเรื่องเหล่านี้ของคนอื่นมาแล้วอาสวะเนี่ยอาสวะสมุปปนาวิชชาอุปาทกนวิชชาเกิดขึ้นนะอาสวะเกิดขึ้นวิชชาก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงแกก็จอดสินดาโหลดเลยความจริงแกไม่ได้ไปอย่างนั้นบางทีนะทั้งเถื่อมอนี่ก็บ่มีวิชาบาทแต่แกมีอวิชชาฝ่ายผัวเนี่ยแกไม่มีวิชาคือสติสัมปชัญญะแกก็มาไม่ทันแกก็มีอวิชชาเหมือนกับแกเห็นขึ้นบ้านมาเมียก็ด่าผัวก็ขึ้นเลยเหมือนกันมันจังไดบาทใส่เข้าไปอีกทีนี้ก็เลยเป็นยักษ์ขึ้นหากันแหละนี่ยักษ์ตัวผู้กับยักษ์ตัวเมียก็เลยตีกันยักษ์โคโนเคนี่อันนี้คือความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันพูดถึงตัวนี้ก็นึกถึงอาจารย์ชาหลวงปู่ชาท่านเล่าเรื่องของท่านเองนะแต่มาได้ยินได้ฟังไม่อ่านมาก็ขอเล่าเรื่องอาจารย์ชาหลวงปู่ชาที่ท่านมรณภาพไปแล้วกระแสปฏิจจสมุปบาทนี่มันไหลเชี่ยวท่านก็ตกอยู่ในอำนาจของมันมาถึงอีกจุดหนึ่งวิชาของท่านก็เกิดขึ้นท่านไม่ได้บอกดอกอาตมารู้เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังรู้เองคือท่านเล่าเรื่องของท่านว่าท่านเดินทุดงไปบวชตั้ง10กว่าพรรษาแล้วไปอยู่ในวัดหนึ่งก็ไปพบแม่ม่ายคนหนึ่งเข้ามาทำบุญเป็นแม่ม่ายสวยทั้งรวยด้วยแม่ม่ายเนื้อหอมบ่เว้ายังเอาแต่เพื่อนให้เพื่อนหน้าบ่มีผู้ผ้าเฮ็ดผ้าสางแล้วเอาแล้วก็มีแต่แนวดีๆของกินดีๆแนวดีๆเอามาถวายให้ท่านเล่าว่าในกลางคืนนั้นบ่เห็นนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เห็นแต่หน้าแม่ห้างแม่หมายผู้นั้นทีนี้วิชาของท่านก็เกิดขึ้นอวิชามันก็เลยดับไปเมื่อวิชาเกิดขึ้นไหวว่าสิมหาเขาอยู่นี่มันสิแล้วสิจบเป็นจักเชื่อบ่โอ้ยทีนี้เก็บบริขารทายกดทายบาทไหนมันกันคืนเลยนะท่านรู้ทันมันรู้ทันอวิชชาตัววิชชาเกิดขึ้นอวิชชามันก็พังลงไปก็เรียกว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเป็นนามรูปสรายตนะเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานและทีนี้ท่านก็ตลบคืนมาสู่วิชชาเจอขึ้นมันก็ไม่เลยไปสู่สังขารวิญญาณนามรูปรู้ทันแล้วตักทันทีหนีกลางคืนเลย มืออื่นเล่าก็สิมาจังหันอีก็สิเห็นเล่าอีมืออื่นแห้งสิมักแห้งกว่ามือนี้นี่มันกลางคืนเลยนี่คืออาศัยวิชามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะแล้วท่านก็เล่าต่อไปอีกว่าไปถึงวัดนั้นแม่ขาวแม่ชีสาวก็ดีดีเย็บผ้าเย็บผ่อนหักสลบบาดให้อะไรต่ออะไรดีเอาใจใส่อุปถัมภ์อุปถักเอาแล้วบาดนี่กลางคืนก็มาเอาอีกแล้วบ่เห็นนะนั่งสมาธิเดินจงกรมเฮ้ยเห็นแต่หน้าแม่ชีได้ปะคือเห็นแต่หน้าแม่เขาแสดงว่าอาวิชชา คือความไม่รู้นั่นน่ะมันโตขึ้นอย่างรุนแรงวิชาความรู้ที่สั่งสมมามันมาไม่ทันมันรู้แต่วันน่ารักน่าเอ็นดูนี่ก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปุ้งปุ้งจะไปเป็นผัวเขาซะแล้วบาดเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียกันละใช่เนี่ยหลังจากนั้นวิญญาณคือจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆน้อมไปอย่างนั้นนามรูปพฤติกรรมแห่งจิตอันเป็นนามแล้วก็บุคลิกภาพพฤติกรรมทางกายตอมแกลนโปรสเตตอะไรต่างๆมันก็ทำงานทางฟิสิกส์ทางชีววิทยาของมันขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันละเอียดนะละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดบุคลิกภาพทางกายก็เปลี่ยนแปลงมีปฏิกิริยาขึ้นมาตามกฎของธรรมชาติมันละเอียดลึกถึงป่านนั้นนามรูปเกิดผัสสะคืออารมณ์บ่เห็นเล่าดอกแง่งเมื่อคืนมันมืดหูก็บ่ได้ยินเสียงเล่าแต่ว่าอารมณ์ความคิดสังขารทั้งหลายนั้นนามรูปทั้งหลายปรุงแต่งในใจนี่สิ่งที่เคยชินที่เรียกว่าอาสวะมาในเรื่องเหล่านี้มันก็เข้ามาสู่ใจมาเป็นธรรมารมณ์สู่สลายตนะเรียกว่า มโนยตนะเป็นธรรมารมณ์ก็เข้ามากระทบใจเป็นผัสสะมโนสัมผัสสัสสาเวทนากายมาเป็นสัมผัสอารมณ์ทางจิตกลางคืนก็ไม่มืดคือเห็นแต่หน้าเขาบ่ได้ไต่ไฟบ่ได้ส่องไฟฉายเห็นเกิดเวทนาพอใจเป็นสุขครุ่นคิดอ้อยอิงเรียกว่าเกิดตัณหานอนพอใจสร้างวิมานในอากาศสิพาเล่าไปเฮ็ดไห้ใส่หน้าทำมาหากินมีลูกมีเจ้าแน่เท่าโอมาคอยมาบวชไม่ก็ได้ตัวนี่เกิดตัณหาแล้วนั่นแจ้งเถอะเนาะอยากเห็นหน้าเล่าอีกเด้อยากให้มันแจ้งไวๆนี่เกิดอุปทานขึ้นมาพอปัญญามันเกิดขึ้นทันเรียกว่าวิชามันเกิดขึ้นโหมันบวชดูตัวนี่ยังมันคือมาขึ้นคือไทยบ้านแท้แทนที่สิมาภาวนาเบิ่งจิตเจ้าของมันจะไปเบิ่งแต่ก้นเขาอยู่ที่บ่อเนี่ยหอบบาดหอบปลดหอบบริขารไปกลางคืนเลยนี่ท่านดูจิตดูใจของท่านท่านไม่จะไปหาดูแต่ก้นเขานี่แหละเรียกว่าวิชามันมาทันเมื่อวิชามันเกิดขึ้นอวิชาก็ดับอยู่ด้วยกันไม่ได้เรียกว่าอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปปัญญาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะนั่นมันละเอียดละเอียดละเอียดพออธิบายปฏิจจสมุปบาทเห็นบ่อนั่นลุกขึ้นแล้วเดินกันละทีนี้มันบ่มวนเด้บาทดิสิบอกให้มันเป็นเรื่องละเอียดออกมากๆจึงเรียกว่ายันเข้าสมุทรสาครไม่มีที่เหยียบยันจึงไม่มีใครอยากจะพูดในเรื่องนี้แล้วก็ไม่พอใจที่จะฟังในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดไปเปิดพระไตรปิฎกสลายตนะวรรคสลายตนะสังยุตสังยุตตนิกายนี่ไม่มีใครอยากอ่านพระแห่งบ่อ่านพูดแต่เรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจต้องมาปฏิบัติบัติเนาะเรื่องนี้มันไม่สามารถเข้าใจได้แต่เพียงการฟังนอกจากอัจฉริยชนเท่านั้นการพูดกันให้เป็นโครงสร้างเป็นสตรัคเจอร์เรียกว่าเป็นทิวทัศน์แบบเบิร์สไอวิวแต่ก็ต้องมาทำนะท่านอาจารย์ชาท่านอาจารย์ไม่เข้าใจเลยว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านปฏิบัติมันถูกเป๊ะพอดีเลยท่านเอาจิตเอาใจเข้าไปวัดเลยพอรู้จักปั๊บฉะนั้นปัดโถมันบอกเกิดคือพระตัวอันนี้กูเนี่ย มันคือแค่บ้านคือโยมตัวเนี่ยว่าซั่นหนีมันเลยกลางคืนหนีแล้วเว้ยว่าเนี่ยว่าซั่นอยู่เฮ็ดหยังว่าซั่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเสตุฆาตทําลายสะพานทําลายสะพานที่จะสืบต่อพอจะเห็นอย่าให้มันเห็นพอจะได้ยินอย่าให้มันได้ยินพอจะพูดอย่าให้มันได้พูดกับเขาถ้าจะพูดก็พูดแต่สิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้นท่านก็สอนหลายแง่หลายมุมเว้ยรู้สึกว่าแนวใดนอมาเนี่ยน่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอไปสู่ป่าใดสมาธิที่ยังไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นสติที่ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏแม้จะอยู่ในป่านั้นอดอยากอยากด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารขาดแคลนอดอยากอยากขาดแคลนทุกอย่างเธอจงอดจงทนอยู่ในป่านั้นไม่มีอาหารการกินอดๆอยากๆไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มแต่สมาธิที่ไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นสติที่ไม่เคยปรากฏชัดมันก็ปรากฏขึ้นเธอจงอดทนอยู่ในป่านั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญแก่เธอไปอาศัยบุคคลใดในฐานะเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรสมาธิที่ไม่เคยตั้งมั่นก็ตั้งมั่นเพราะคำสอนของท่านผู้นั้นสติที่ไม่เคยปรากฏชัดก็ปรากฏชัดขึ้นเพราะคำสอนของท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้แนะนำเธอแม้ที่นั่นจะขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องดำรงชีพเครื่องหนุ่มห่มยารักษาโรคอดอยากอยากอย่างไรก็ตามเธอจงอดทนอยู่แม้จะถูกขับไล่หนีจากขั้นบุญนั้นเธอก็จงอย่าหนีนั่นเป็นความเจริญของเธอนี่วันนะปปัตถสูตรนะวันนะปปัตถสูตรถ้าเธอไปอยู่ในป่าใดแม้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีคนสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มอุดมสมบูรณ์มากไปด้วยอจิเลกะราสติไม่เคยปรากฏชัดมาแต่ก่อนก็ไม่ปรากฏชัดสมาธิที่ไม่เคยตั้งมั่นมันก็ไม่เคยตั้งมั่นมีหนำซ้ำยิ่งจะหวั่นจะไว้เธอนึกได้กลางคืนหนีกลางคืนนึกได้กลางวันหนีกลางวันจากป่านั้นนั่นเป็นไปเพื่อความเจริญของเธอในธรรมวินัยนี้เธอไปอาศัยบุคคลใดอยู่ตรงนั้นกับครูบาอาจารย์นั้นแม้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะที่อยู่อาศัยสะดวกสบายเสียงสรรเสริญเยินยอมากเลยเอกราชอาหารการกินยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มไม่อดอยากขาดแคลนสะดวกสบายแต่สติที่ไม่เคยปรากฏชัดก็ไม่ปรากฏชัดสมาธิที่ไม่เคยตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นเธอนึกถึงเมื่อใดกลางคืนนี้กลางคืนนึกเมื่อใดกลางวันนี้กลางวันนั่นเป็นไปเพื่อความเจริญของเธอนี่อาตมาก็เลยนึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงหลวงปู่ชาท่านเห็นว่าไม่เจริญแน่ๆพรุ่งนี้เช้าแม่เขาคนนี้ก็จะมาให้เห็นหน้าพรุ่งนี้เช้าแม่ใหม่คนนี้ก็จะมาอีกนี่มันกลางคืนซะเลยเอามันปานนั่นนั่นคืออวิชชาเกิดขึ้นมันก็เลยมืดพอวิชาเกิดขึ้นมันก็กำจัดอวิชาปั๊บเกิดขึ้นกลางคืนมันก็สว่างกลางคืนวิชาแสงไฟสว่างตาแสงแห่งวิชาแห่งปัญญามันสว่างใจมันเร็วมากนะอาตมาจึงบอกว่าเวลากินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวนะตรงนั้นแหละกระแสปฏิจจสมุปบาทเร็วมากเลยในขณะที่เห็นอาหารตาเห็นอาหารหรือว่าได้กินอาหารเท่านั้นแหละผัสสะทางตาก็กระทบทางจมูกก็กระทบทางหูก็กระทบความพอใจเกิดขึ้นทางจิตมันก็กระทบขึ้นมาแล้วอยากขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานขึ้นมารุนแรงน่าได้กินแท้แอ่นะพอพบภาวะเราเป็นผู้กินเราเป็นผู้แซ่บในที่สุดก็ตะปุ่มตะตามเข้าไปเลยนั่นเป็นตัวพบเป็นตัวชาติตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วเกิดชราหลังจากนั้นก็เกิดมรณะชราในที่นี้เป็นหมายถึงความแก่หม่อมของร่างกายแต่หมายถึงของที่กินอยู่นั่นแหละเมื่อขณะกินอยู่นั่นมันมีความอร่อยเกิดขึ้นนั่นชาติชาติแห่งความอร่อยเกิดขึ้นต่อไปความอร่อยนั้นก็จางลงกำลังจะอิ่มนั่นคือมันชราความอร่อยมันชราลงแล้วพอมันอิ่มปั๊บความอร่อยกลืนผ่านลำคอไปความอร่อยให้ความอิ่มนั้นมันอิ่มแล้วความอร่อยก็หายไป ขณะที่กลืนผ่านลำคอความบริสุทธิ์อร่อยก็หายไปนั่นเรียกว่ามันตายชรามรณะก็เกิดขึ้นในขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นขณะนั้นในขณะกินข้าวเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นเลยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วมันก็มีชราพอใจเกิดขึ้นนั่นเรียกว่าชราเกิดขึ้นแล้วชาติเกิดขึ้นแล้วชราก็จะมีพอใจเกิดขึ้นนั่นชาติเกิดขึ้นแล้วพอความพอใจจางไปความอิ่มความอร่อยอร่อยจางไปนั่นเรียกว่ามันชราพอหายไปมันก็ตายเนี่ยพอใจมากๆความพอใจก็ลดลงอีกมาก็หมดบางคนลูกตายผัวตายร้องห่มร้องไห้เหมือนจะกระโดดเข้ากองไฟนั่นชาติชาติที่เกิดขึ้นในใจว่าเราเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากผู้โศกเศร้าลำพึงลำพันโชควาสนาชะตากรรมโหดร้ายแก่เราเกิดในชาติเกิดขึ้นแล้วเจอความโศกความเศร้าในภาวะอันนี้เกิดตัวเราเป็นผู้ทุกข์ตัวเราเป็นผู้สูญเสียตัวเราเป็นผู้ล้มละลายพลัดพรากความทุกข์อันนี้เกิดขึ้นเต็มที่เรียกว่าชาติชาติทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นต่อมาความทุกข์นี้ก็ชราอีกหน่อยก็ลืมไปลืมไปอีกหน่อยน้ำตาเหือดแห้งนวลแป้งก็มาแทนเห็นไหมตายแล้วความทุกข์นั้นมันตายแล้วความทุกข์มันชราลงมันจางลงอีกหน่อยก็หมดไปเรียกว่าความทุกข์มันตายอารมณ์นั้นก็ตายไปแล้วเกิดใหม่แล้วทีนี้เกิดเป็นสาวขึ้นมาแทนแล้ว เห็นในบ้านอาตมาเนี่ยคนหนึ่งนะผัวแกตายไปชาวบ้านเลยดึงไว้ก็ไม่ฟังเวลาเผาแกจะวิ่งเข้ากองไฟคือหอดผัวข่อยเด้โอ้ยพอปักหลาเอ้มาเอาข่อยไปนำแนวสักสิแลนก็กองไฟได้เล่าดินกดกดกดกดอยู่ในขีดดินขีดหญ้าวิ่งก็ไปหากองไฟชาวบ้านก็ดึงเอาไว้นี่คือความทุกข์มันเกิดบ่ท่านดนนะบ่ท่านได้แจกเข่าสำนาหาผัวน่ะนะเท่าแล้วความคือหอดผัวน่ะมันเท่าตายพร้อมวันความเคลื่อนหอดหายไปเอาผัวใหม่ปักได้ลูกใหม่แล้วสองคนยังไม่ได้แจกเขา โอ้ยเมื่อเงินไม่เคยขาดในที่นะนี่ได้ลูกคนที่สามจึงได้แจกเขาน้ำคนไปใช่หรออันซิแลนเขากองไฟนะมันชรามันมรณะมันโศกปริเทวะโอ้มันเร็วมากนะกระแสปฏิจจสมุปบาทเร็วเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นกระแสปฏิจจสมุปนธรรมนี้ถ้าอธิบายข้ามภพข้ามชาติดับทุกข์ได้ยากมากเลยฟังให้ดีพระพุทธเจ้าจึงว่าการที่สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งประกาศว่าการดับภพสิ้นชาติไม่ได้ในชาตินี้ขณะนี้นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของเธอการที่สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งประกาศว่าการดับภพสิ้นชาติค่อยเป็นค่อยไปจนถึงนิพพานนั่นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับเป็นการสั่งสมบุญญาบารมีไปโดยลำดับก็ไม่เป็นความผิดของเธอผู้ที่กล่าวว่าชาตินี้ไปสู่ชาติหน้าต่อไปค่อยสั่งบารมีไปการที่เธอจะได้ไปสู่เทวโลกสู่สุคติสู่สวรรค์ด้วยคุณงามความดีที่เธอสั่งสมที่เธออบรมที่เธอกระทำก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ผู้ที่ประกาศว่าการดับภพสิ้นชาติมีในขณะนี้เดียวนี้ชาตินี้โดยการกระทําเดียวนี้โดยการที่มีสติปัญญาการที่เธอจะกระทําอวิชชาให้สิ้นไปการปรากฏชัดของวิชชาการสลายลงแห่งอาสวะทั้งหลายบรรลุสันติบทธรรมความทุกข์ให้สิ้นไปในชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้ง2ฝ่ายฝ่ายที่บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปการที่เธอจะได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยการกระทำคุณงามความดีในเทวโลกในพรหมโลกก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ผิดแต่การที่ผู้ใดผู้หนึ่งสมณพราหมณ์ที่บอกว่าเอามันเดี๋ยวนี้ชาตินี้ดับภพสิ้นชาติด้วยการมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่มันก็เป็นไปได้ที่จะทำในอาสวะทั้งหลายสิ้นไปบรรลุสันติบททำความทุกข์ให้สิ้นไปข้ามภพข้ามชาติไปเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วท่านก็กล่าวถึงบทสรุปอีกว่าผู้ที่มีวิวาทว่าค่อยเป็นค่อยไปชาติหน้าชาติต่อไปสร้างบารมีต่อไปนั้นไล่ต่อความยึดมั่นถือมั่นไล่ต่อความหมกมุ่นกระจก ใกล้ต่อความเพลิดเพลินยินดีแต่ยังไกลฝั่งแห่งนิพพานออกไปเผลอๆยิ่งไกลออกไปอีกเพราะมันจะไปติดเราจะเอาอย่างไรได้หมดทั้งนั้นแต่ท่านว่าผู้ใดบอกว่าเอามันเดียวนี้นี่มันจะไม่ใกล้ต่อความหมกมุ่นสจบท่านบอกโอ้คอยเป็นคอยไปสั่งบุญสั่งกุศลไปนี่แล้วย่ำเพิ่นพามาปฏิบัติธรรมกามาขี่ขานกามามันกามาคอยเป็นคอยไปเงาหงกเงาหงาจวบเมาเป่าลมสวบนั้นก็อดเอาจังสิกับบ้าบทโลกนรกดอกพอแง่ไม่ไงเอ้ยแต่ว่ามันสิเพื่อเพิ่นในสวรรค์ดนเทไรมวนซืนแล้วพอเมื่อบุญเก่าแล้วบุญใหม่กับบุญได้สร้างบัตรจักสิตนทวนลงนรกหลุมใดกับบ่ชักลงไปนรกอีกแล้วก็จังสิมาหลาบตายอยู่ในนรกห้องตายไว้ๆขึ้นมาใหม่โสหังนูนะอิโตคันดวาโยนิงรัฐามนุสิงก็เอากันใหม่อีกนี่แหละวนเวียนอยู่นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ถ้าบ่คิดว่าเอามันซานี่ละเว้ยว่าซั่นอาตมานึกถึงเนนคนนึงเนนคนนึงนะสามเณรคนหนึ่งปฏิบัติธรรมร่วมกันกับอาตมาแต่ก็ตั้งใจทำจริงๆในอยู่กุฏิตรงกันข้ามแกเป็นคนเมืองเลยอาตมาก็ทำความเพียรอยู่เน้นก็ทำ5เดือน6เดือนเราไม่ได้พูดกันเลยกุฏิหันหน้าก็หากันอยู่ตรงถนนตรงกันข้ามที่วัดเนินพะเนานะสามเณรนี่แกก็ตั้งใจเดินจงกรมทำความเพียรสร้างสติสัมปชัญญะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะสร้างจังหวะรู้ทันอาตมาก็อยู่ห้องอาตมาของใครก็ของมันเรียกว่าของใครของมันปันกันบ่ได้ของมูนี่บ่เว้าน้ําไผไผก็บ่เว้าน้ํากันอาตมาก็สังเกตเบิ่งก็สังเกตดูเพื่อนคนนั้นก่อนหน้าดำค่ำเครียดสามเณรนี่แต่ก่อนหน้าตาแจ่มใสคนเมืองเลยผิวขาวคนเมืองเลยคนหลวงพ่อบางคนทางเหนือพุ่นนะคนลาวถึงบ่แม่นคนลาวลุ่มคนลาวถึงต่อมาอีกอาทิตย์นั้นสังเกตดูสามเณรนี่สู้ผอมหน้าตาค่ำเครียดปฏิจจสมุปบาทหมุนติ้วเลยทีเนี้ยสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะของแกคู่มียุคกิเลสอย่างหนักไปโน่นเลยทีนี้โอ้อาตมาก็มองดูเนน้อยนี่ไหวบ่เนาะนอนนี่หน่อยนอนอาตมาคิดเด้แล้ววันหน้าแกดำทำความเพียรบ่คือเก่าไม่เหมือนเดิมดูการเดินก็ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะต่อมาตอนเย็นเห็นแกเดินถือขันไว้ไว้ไว้ไว้ไปลาอวิชชาคือความไม่รู้นั่นแหละมันก็เลยทำให้คิดคือปรุงเป็นสังขารซิกไปสะกดจังมาบวชใหม่ยังสงสัยยังหนุ่มยังหน่อยอยู่บ้านลาเกิดความบีบคั้นทางการมากามารมณ์แกก็อยากจะศึกไปเป็นผัวชาวบ้านอาตมาเห็นแกเดินไปต่อมาก็เห็นแกเดินกลับมาท่านอาจารย์ท่านก็ไม่ยอมให้ศึกไม่ให้แกศึกออกไปมันใหม่ก็เอาอีกเน้นน้อยถือขันไปอีกแล้ว ไปยังเป็นล่าสิกนะมันยังก็ถือขันกลับมาเออาตมาก็สงสารเมื่อสิบกว่าวันก็เห็นแกดีๆอยู่แต่วันนี้แกถูกกิเลสมีอำนาจเนื้อจิตเนื้อใจแกแล้วเหลือเกินเห็นแกถือขันไปสักพักก็เห็นแกเดินกลับมาอาตมาก็เรียกน้อยน้อยน้อยเมื่อหนีดูละไม่ได้พูดด้วยกันมาเป็นเวลา 5-6 เดือนแต่วันนี้จะพูดมานี่ดูหลามานี่มาแกก็มานั่งลงเป็นยังไงหลาเจ้าสมามีทุกข์หลายแท้อยากซิกสันบ่เดี๋ยวนี้ครับเราวะผมอยากซิกให้คนเมืองเลยเอาจังสิเอาจังสิแจ๊กๆมือจังผ้ามันซิกหน่อยเจ้าอยากดูบ่เจ้าอยากดูอยู่บ่อาตมาก็ถามอยากอยู่แล้ววะแต่มันยอมแล้วอยากอยู่บ่อยากซิกแต่ว่าใจมันยอมแล้วมันย่านกิเลสแล้วบัดนี้คนเบิกเลยจิตมันยอมแพ้กิเลสมันเป็นหยังแกบ่เห็นแม่หญิงเห็นแม่ออฟที่ย่างมานี่บ่ได้มันมักมืดว่าซั่น เห็นไหมข่าวนิ้วล้อไปกับบ่ได้บ่พูดเป็นภาษาเมืองเลยเขาแม่ค้าแม่ชีแกคือเอารถเข็นเนี่ยเข็นสิ่งของผ่านไปเนี่ยแกบอกว่ามันมากข้อดากเขาหุ่นมาสั่งได้ยินเสียงล้อเขาจะบ่ได้ไปสั่งได้ยินเสียงล้อแตงแรงแตงแรงมาเนี่ยมันมากไว้ท่ารถนะครับโอ้มันพอตายฟันนั่นดูแต่มาว่าเอาจังสีซะหน่อยเอาสีได้หน่อยเด้อบ่ยากดอกสิกเนี่ยเห็ดมือจังว่ากันไหมเศร้าซะเห็ดแนวอื่นอันสั่งจังวะงับๆเงียบเงียบมูนี่เศร้าซะเห็ดจังไหนแล้ววะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปแล้วยาวๆให้มันหยุดไว้ซะก่อนหายใจเข้าสุดแล้วให้เจ้าหยุดไว้ซะก่อนมันว่าใจมันขึ้นหยังกูว่ามันขึ้นหยังก็ให้มันเศร้าขึ้นซะก่อนจังให้มันออกขันหาใจออกไปแล้วก็หยุดไว้ซะก่อนอย่าฝ่าให้มันเข้าเบิ่งว่ามันอยากสิก็เบิ่งความอยากสิให้มันเศร้าคิดซะก่อนจังให้มันหันใจเข้าอีกหายใจเข้ายาวๆมันคิดอะไรก็ช่างมันพอหายใจเข้าสุดแล้วหยุดลมหายใจไว้อย่าเพิ่งให้มันออกแล้วรู้ความคิดนั้นหยุดจิตหยุดสติสัมปชัญญะต้องดูที่จิตที่มันคิดนั้นพอความคิดชนิดนั้นมันหยุดลงซะก่อนแล้วจึงหายใจออกมันไม่หยุดไม่ได้มันจะใจขาดตายพอออกไปสุดแล้วก็หยุดอีกดูมันคิดอะไรได้เนี่ยมันอยากสึกก็ดูมันอยากสึกจุดความรู้ไว้ที่ตรงที่มันอยากสึกใจจะขาดตายแล้วมันก็หยุดความคิดอันนั้นแล้วค่อยหายใจเข้าเอามันอย่างเงี้ยเมื่อครับเบื้องมันอยากสึกอาตมาว่าอย่างนี้เบื้องความอยากสึกเนี่ยให้มันเศร้าซะก่อนจังให้มันเข้าไปอีกท่านก็มาแล้วก็คือมันขึ้นน้ำทางในขณะที่หายใจเข้าก็ยาฝ่าเศร้าให้มันหายใจเข้ามันสุดซะก่อนแล้วก็หยุดอย่าถอยหยุดน้ำทางพระพุทธเจ้าให้เอิ้นว่ากิเลสนี่เป็นแขกโดนๆลังเถื่อมันกับบ่มาดอกลังเถื่อมันกับมายามหลายขันหายใจเข้ามันขึ้นในขณะหายใจก็ให้หายใจจุดสุดแล้วก็หยุดไว้ให้อารมณ์นั้นมันหายไปซะก่อนแล้วก็หายใจออกให้เจ้าเอาจังสีได้หน่อยเด้อแต่ที่มันบ่คือแต่มันเป็นแขกจิตใจเฮานั่นเป็นเจ้าของบ้านอารมณ์อยากสึกมันเป็นแขกนานๆจึงมาเยี่ยมจะสิเป็นบ้านน้ําแขกที่ได้เจ้าของเฮือนกับเฝ้าเฮือนเจ้าของไว้แต่หน่อยเท่ากันนี้ดอกแกก็ไปทํารู้สึกแกทําคืนทั้งคืนเลยแกไม่ยอมนอนคืนนั้นคนมีความเพียรมาอย่างต่อเนื่องแล้วมีสติพอสมควรแล้วแต่ไม่มีสมาธิเป็นฐานรองรับเผลอแป๊บเดียวหล่มทุ่นเลยไปพออัดสมาธิอานาปานสติเข้าไปมื้ออื่นเศร้าหน้าตาแจ่มใสรีบมาหาอาตมาแต่เช้าเลยมาก็มากราบมับๆบอกว่าได้ผลครับอาจารย์ได้ผลศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายซะเนาะโอ้ซาซาสิกาวกว้างแท้บาทนี่คือสิเก่งแท้คือสิว่าไงแท้บาทนี่ไปเอาอีกจะหน่อยมันสิเป่าขมับเจ้าหันจะสิมาทราบสุดท้ายอยู่นี่บ่ได้นี่ยังบ่อยากสิกเท่ากับมื้อนี่ยังอยู่กับมื้อนี่ก็ได้หลายปีแล้วบ่เป็นพระแล้วตาเข้าไปดนเลยดิเราก็ได้เดี๋ยวนี้ยังอยู่เป็นพระแล้วทีนี้แกก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นก็ดีวันดีคืนหน้าตาแจ่มใสเวลาคึกยังเจ้าอย่าให้มันขึ้นสื่อๆเด้อล่ะเด้อเจ้าหูว่ามันขึ้นเจ้าต้องเฝ้าตัดกระแสของมันเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ตรงนี้มันขึ้นให้เจ้าหูสื่อๆอย่าเฝ้าไปซอยมันขึ้นขึ้นมาอีกก็หูอีกแกทำอย่างนั้นก็เหมือนตัดทีละช่วงละช่วงละช่วงให้มันขาดเป็นป้องเป็นป้องเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นชักเน้นชักเน้นชักเน้นออกมาเนี่ยนั่นเป็นเช็คเมนต์ออกมาควบคือแต่เฮาเนี่ยเศร้าได้อยู่เด้มันคือเฮาฮู้อยู่ว่ามันคือมันได้เป็นผู้คือบ่แม่นเฮาคือมันพุ่นก็คือให้รู้ว่าเป็นธรรมชาติของกระแสปฏิจจสมุปบาทธรรมไม่ต้องสาวหาเหตุมันก็ได้รู้เฉพาะเนี่ยเรียกว่าญาตะปริญญากำหนดรู้เฉยๆซะก่อนกำลังสติสัมปชัญญะกำลังปัญญาเราไม่พอ อย่าเพิ่งเข้าไปพิจารณาอะไรมันมากนักรับรู้ไว้ซะก่อนเพื่อให้กำลังสติสัมปชัญญะมันมากขึ้นเพื่อกันไปขอบให้โอกาสแก่สติปัญญามันได้ทำงานให้มันมีกำลังตั้งหลักมันจะทำงานพิจารณามันเองตอนนี้เราไม่ต้องพิจารณาเพียงแต่รู้เฉยๆด้วยวิญญาณปริญญากำหนดรู้เฉยๆรู้เฉยๆก็พอต่อไปความรู้มันละเอียดมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นตาไหลเชี่ยวของกระแสปฏิจจสมุปนธรรมก็จะช้าลงขาดตอนลงความรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นความรู้เพิ่มมากขึ้นรู้ทันเร็วขึ้นความรู้กว้างใหญ่ขึ้นเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นขอบเขตสโคปบริเวณของความรู้กว้างขึ้นเรียกว่ามีอาณาจักรแห่งความรู้เป็นสนามกว้างขึ้นในการปฏิบัติการของความรู้แล้วมันก็จะเกิดความรู้อันใหม่เรียกว่าตีระณะปริญญามันจะเกิดความรู้ชนิดที่พิจารณาของมันเองได้มันมีช่องไหนพิจารณาเดี๋ยวนี้ยังพิจารณาอะไรไม่ได้เลยพิจารณายังบ่ได้เลยไม่มีโอกาสกระดุกกระดิกพอเพื่อนเขาเป็นนักมวยยังนอกบ่ได้นอกเขาบ่ได้เพียงแต่ปกปิดไว้บ่ให้เจ้าของถือนอกท้อนนั่นพังรู้มันพันหนพอเรารู้มันมดพอเราไม่รู้มันคิดต่อถ้าเรารู้มันหยุดพอเราไม่รู้มันคิดต่อรู้อีกมันก็หยุดอีกรู้อีกมันก็หยุดอีกนานๆเข้าก็เลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งที่นี่ไอ้ตัวความคิดนี่ก็น้อยลงน้อยลงเพราะมันคิดไม่ได้ตัวรู้คอยบังคับมันไว้ในที่สุดก็ถึงจุดหนึ่งคือความคิดโผล่ขึ้นมาไม่ได้สติสัมปชัญญะเขาเข้าถึงทันกันก็เลยเป็นโจโลบ่อสุกบ่อชุกบ่อขึ้นไปหนาบ่อขึ้นมาลังคือคนโง่นี่บาดนี่ไปหัวหันโจโลคือคนโง่นี่ดอกบ่อขึ้นบ่อยังตัวสติปัญญาตื่นโพลงอยู่ไม่ได้ไปคิดอะไรแต่มันจ้องดูความคิดมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเราคอยรู้อยู่เสมอพอมันเงียบลงไปเรียกว่าจิตสังขารได้สงบลงตีระณะปริญญาเกิดขึ้นปริญญาที่สองเกิดอาการพิจารณาจะไปอ่านหนังสือหนังหาจะไปทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่อ่านจิตดวงนี้มันไม่อ่านอันอื่นมันบอกว่าอ่านหนังสือก็ช้าไม่อ่านแล้วมันจะเกิดขึ้นให้อ่านเดี๋ยวนี้ดีกว่าหมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นในขณะนี้มันก็อ่านอยู่เนี่ยอ่านไม่คิดในใจเนี่ยในที่สุดมันก็ดูของมันหยุดตลอดความคิดเกิดขึ้นมาปั๊บอันนี้มาจากสัญญาในอดีตคิดอะไรขึ้นมาอีกอันนี้คือมาจากเวทนาอันนี้มาจากสัญญามาจากวิตกเห็นขันธ์นี่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นมันดับไปพอเรารู้มันก็ดับอีกพอมันปรุงอะไรขึ้นมาปั๊บอันนี้คือวิตกสามอันนี้เองแต่ก่อนเราไม่เคยรู้จักมันจึงเอามาคิดเป็นเรื่องเป็นราวสัญญาเวทนาวิตกเกิดขึ้นมาตัวความรู้ที่เราสั่งสมไว้เป็นมหาสติมหาปัญญากลับรู้เข้าไปถึงรากเหง้าของสิ่งเหล่านี้กลายเป็นตีระณะปริญญาพิจารณาหลังจากนั้นก็เข้าสู่ปหานะปริญญาสิ่งเหล่านี้เกิดผ่านเกิดผ่านไปผ่านไปความเป็นเจ้าของความเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนเป็นอัตตาอัตติญาณในกระแสปฏิจจสมุปบาทกระแสธรรมชาติของจิตไม่เป็นเจ้าของปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นไหลไปไหลไปเกิดไปดับไปเป็นอนัตตาอนัตตาจิตถอยออกมาเป็นปหานะปริญญารู้จนดับจนแข็งจนฆ่าความยึดมั่นถือมั่นได้ปริญญาที่สามเรียกว่าปหานะปริญญารู้ยิ่งจนปหานจนถอนตนฆ่ากิเลสที่เคยหลงไหลมันปฏิจจสมุปนธรรมเป็นเรื่องเพียงให้รู้เรื่องราวของเหตุของปัจจัยการเกิดขึ้นความทุกข์ทั้งปวงความดับลงทั้งปวงแห่งความทุกข์มันเป็นสิ่งที่ให้เราเข้าไปรู้มันอย่างนี้เพราะนั้นตัวปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงเป็นเพียงวิชาการ แต่ตัวปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่มรรคมีองค์8เพียงแต่มีสติอยู่มีสัมปชัญญะรู้อยู่หล่อเลี้ยงสมาธิอยู่เพียงแค่นี้มันก็จะคอยตัดกระแสปฏิจจสมุปนธรรมอันนี้ได้เหมือนที่เล่ามาท่านอาจารย์ชาญนะมันเกิดขึ้นมาถึงขั้นที่สุดแล้วแต่สติท่านมาทันสัมปชัญญะมาทันมันก็ตัดกระแสอันนี้ตัดจึ๊กเมื่อเห็นว่าอยู่ไปจะไม่ไหวหนีมันกลางคืนเลยนั่นต้องอย่างนั้นท่านเรียกว่าอาปเสนธรรมโมมีที่พักมีที่พิงเหมือนอะไรพิงหลังอยู่อย่างนี้ไม่ให้มันดับไม่ให้มันล้มแทนที่จะล้มตูมมีอะไรรับมีอะไรที่ยิ่งที่แอบที่พาดที่พิงพินาแล้วเว้นเสียพินาแล้วเสียพินาแล้วบรรเทาพินาแล้วเลิกอันนี้พินาแล้วก็เว้นเสียเห็นว่าเป็นโทษแน่นี้เลยกลางคืนนี้เลยนั่นคือวิชาเกิดขึ้นมาทันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดสมาธิปฐมโมเอาสมาธิเป็นหลักเป็นประธานสติอธิปไตยังสัตตาอธิปไตยาธรรมังสัพเพธรรมาสัตตาสัตตาอธิปไตยาว่าอย่างนี้ในธรรมทั้งหลายสติเป็นใหญ่สมาธิเป็นประธานสติเป็นใหญ่ในการทำงานควบคุมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสติสัมปชัญญะนี่จะทำงานอยู่ตลอดแต่ต้องมีสมาธิเป็นหลักจึงเรียกว่าสมาธิประธานโอสัพเพธรรมาน้อมให้สติสัมปชัญญะเนี่ยไม่ล้มละลายทีนี้ปัญญาเป็นยอดสัพเพธัมมาปัญญุตราทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดเมื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำงานไปรู้ในขณะนั้นรู้ในขณะนั้นจะเป็นตีระนาบจนรู้จักพิจารณาแยกแยะลงไปสืบผลถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยมันถึงโคนของมันต่อมาก็ปหานะทำหลายสิ้นไปก็คือปัญญาอันยิ่งใหญ่ปัญญาที่บริสุทธิ์ปัญญาที่ทำลายความทุกข์ไม่ใช่ไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้ว่าอะไรให้ทุกข์เราไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เรียกว่านิโรธไม่มีที่ตั้งอยู่ได้นี่เราเคยแปลกันมาตั้งแต่เช้านู่นว่าเป็นอภาวะธาตุโลธะที่กั้นขอบเคือนนิโรธไม่มีขอบเคือนที่กั้นเอาไว้นี่ให้มันสลายไปสลายไปปฏิจจสมุปนธรรมที่มันเกิดอยู่ทุกขณะมันก็ไปถึงไปโผล่ขึ้นมาแค่ผัสสะก็ดับไปเวทนาก็ดับไปทันทีหรือบางทีผัสสะเราไม่ทันมันเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มาสุดแค่เวทนาย้อนสอนย้อนกระแสมันคืนเห็นพอใจก็ไม่พอใจกับมันเห็นว่ามันไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจแต่เราก็เป็นผู้ไม่พอใจกับมันเพราะมันไม่ถูกใจก็รู้ว่าไม่ถูกใจไม่ถูกกับมันเรานี่ไม่เป็นผู้เป็นผู้ไม่ถูกกับมันก็ให้มันหยุดลงเสียเพียงแค่นั้นถ้ามันช้านะก็ให้มันมาหยุดอยู่ตรงที่เวทนาถ้ามันจะเลวน้อยก็ให้มันหยุดที่ผัสสะให้มันสกัดกั้นกันนี่เรียกว่าสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหามาสกัดกั้นอวิชชาตรงที่ผัสสะตรงนี้แต่บรรเทาตัณหาตรงที่เวทนาแล้วก็ตีกระแสย้อนฟังให้ดีนะอวิชชานี่เราจะสกัดกั้นมันตรงนี้ตรงที่ผัสสะไม่ให้มันเลยไปถึงเวทนาทีนี้ถ้าเลยไปถึงเวทนาก็รู้เท่าทันเวทนาเป็นการบรรเทาตัณหาสกัดกั้นอวิชชาบรรเทาตัณหาตรงที่ผัสสะตรงที่เวทนาตัณหาอุปทานอวิชชามีแรงมาถึงแค่ผัสสะสกัดกั้นกันตรงนี้ถ้าเลยส่งไปถึงเวทนามันจะก่อตัณหากับบรรเทามันตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าผู้ใดรู้เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอายตนะทั้ง6ในผัสสะผู้นั้นจะอยู่จบอภิญญาล่วงส่วนแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมาสกัดกั้นตัวอวิชชาตรงนี้ตรงที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้นรสกายได้สัมผัสจิตได้รับอารมณ์ทั้งหลายอย่าเพิ่งคล้อยตามไปดับมันรู้ตรงนี้อย่าเพิ่งคล้อยตามมัน ไปดับมันอยู่ตรงนี้รู้มันอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่จะชำแรกสุดท้ายตรงนี้เป็นช่วงที่จะชำแรกขอแท้งหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ทันตรงที่ผัสสะหรือเรามีความคิดอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ในผัสสะในอารมณ์เรารู้เฉยๆเป็นญาณญาตปริญญาพอรู้มากเข้ามากเข้าความคิดนั้นไม่เป็นเรื่องเป็นราวแม้จะคิดมากก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรารู้แล้วมันก็หยุดคิดอีกรู้อีกก็หยุดอีกคิดอีกรู้อีกก็หยุดอีกวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าในที่สุดเราก็จะเห็นที่มาแห่งความคิดเบื้องหลังแห่งความคิดเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไหมรู้ในอดีตมาสู่เวทนามาสู่วิตกรวบยอดเรียกว่า conception feeling perception พวกเนี้ยเมื่อเรารู้มันดับยิ่งรู้มันก็ยิ่งดับไวรู้ไวก็ยิ่งดับไวรู้ช้าก็ดับช้าเรื่องมันก็ยาวพอนานเข้าหลายวันหลายเดือนหลายปีจะไปดูถูกความรู้ปัญญานะประมาทเฉยยะยะประมาทปัญญาพอเรารู้ทันมันทันนั่นแหละนานเข้านานเข้ามันเกิดไม่ได้มันก็อยู่เฉยเฉยเฉยแล้วจ่อสติสัมปชัญญะลุกโพรงจิตมันก็เป็นอุเบกขาอุปะไปว่าเข้าไปอีกขาจ้องมองดูอยู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์มันเกิดขึ้นในที่สุดมันก็จะสลายตัวสัญญานี่จะถูกสลัดรู้สึกตนเองเหมือนคนโง่ๆคนหนึ่งคิดอะไรก็ไม่คิดวันคืนของเราเนี่ยเหมือนกับตั้งแต่เช้ามาหาเย็นเป็น10ปี20ปีความรู้สึกในช่วงนี้มันเฉยๆแล้วนึกถึงอะไรในอดีตมันจำไม่ได้นึกเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนฝูงเก่าแก่จำชื่อไม่ได้นานาเข้าพี่น้องของตนเองเห็นหน้าจำชื่อไม่ได้เหมือนคนที่โง่ที่สุดอย่าคิดว่าเราเป็นคนโง่อย่าคิดว่าเราเป็นบ้าเป็นบอไปมีสติแต่สติมันรู้อยู่หรอกมันรู้ในขณะนั้นแต่มันไม่รู้ย้อนขึ้นไปหาเมื่อวานซืนเพราะนั้นถ้าเราไปอยู่ที่อื่นมันอาจจะลืมว่าเราเนี่ยคนบ้านไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนมันโง่ขนาดนั้นเนี่ยมันจะลืมแม้กระทั่งนโมตัสสะภะคะวะโตในช่วงนี้จิตมันสลัดสัญญามันเจาะลึกลงไปสัญญาที่เคยย้อมในจิตในใจนี่นะมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี่ถูกสลัดอัตถิอีมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตลิงนิสสรณันติมีอยู่นะภิกขุพระพุทธเจ้าท่านบอกมีอยู่นะการที่จิตของเรานี้จะสลัดสัญญาอันเป็นเครื่องปรุงแต่งของสังขารทุกอย่างสูงออกไปเสียได้มีอยู่ท่านว่าอย่างนี้มีอยู่พอจิตมันสลัดสัญญาออกไปได้ด้วยอำนาจแห่งสติสัมปชัญญะสมาธิที่ฝึกมาอย่างต่อเนื่องรู้เท่าทันต่อเนื่องมันไม่มีโอกาสปรุงคิดอะไรขึ้นมารู้แล้วก็สลัดทิ้งคิดอะไรขึ้นมารู้แล้วก็สลัดทิ้งรู้แล้วก็สลัดทิ้งไม่เป็นเรื่องเป็นราวปูยี่ปูยำชำแรกแหกแทงทะลุทะลวงกันอยู่อย่างเนี้ยเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องนานๆเข้ามันต่อกันไม่ติดมันขาดกระจุยกระจายไม่เหลือค้างเหมือนเสื้อผ้าที่สีใดอยู่ที่นี่ซักบ่อยๆเข้าซักไปซักมาเอาไปมาสีก็หมดคืนไปสู่สีเดิมก็ไปสู่จิตดั้งเดิมยะถาปุพเพจิตตังไปถึงจิตแท้จิตเดิมสลัดสัญญาทิ้งอัตถิมัสสะสัญญาตัสสะอุตตลิงนิสสรณันติเหมือนคนโง่คนหนึ่งเมื่อจิตนี้ได้สลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปเสียได้นิสสรณันติสลัดออกไปแล้วอย่างนี้มันมีไม่ว่าจะเป็นกามมาสัญญาอะไรต่อสัญญาที่เคยชิ่งหมักดองอยู่ในเนี่ยเป็นคอนเซปชันอะไรต่างๆถูกสลัดทิ้งหมดเลยตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงเหมือนคนโง่โง่คนหนึ่งแต่มันฉลาดมากเลยมันรู้อยู่ทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวของกายของจิตแต่มันไม่เลยไปหาอดีตไม่ล่วงไปสู่อนาคตตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติมันรู้อยู่เฉพาะนี้มันเป็นเองธรรมชาติของมันเป็นเองไม่ใช่เราไปทำให้มันเป็น นู่นหลายวันนะสลัดอย่างนี้แต่หลายวันเหมือนคนโง่คนหนึ่งจะว่าบ้าก็รู้หมดทุกอย่างไม่ใช่บ้าแต่ก็เหมือนบ้าโง่เฉยเห็นผู้ใดสักคนหนึ่งเคยคุ้นเคยกันเดินมาก็นึกไว้นี่มันอะไรไปคนนี้ชื่อว่าอะไรจำหน้าได้ก็นึกไม่ออกหรือบางทีใครมาพูดด้วยพูดจุกพูดเข้าไปหยอกๆแต่ตอนนี้ก็จำไม่ได้ไม่รู้พูดอะไรไปถามคนที่อยู่ใกล้ๆว่าเมื่อกี้พูดอะไรผมพูดอะไรกับเขาฉันได้พูดอะไรกับคนนั้นแต่ความจริงในขณะที่เขามาพูดมาถามนั้นเราพูดด้วยสติสัมปชัญญะในขณะนั้นทุกอย่างแต่ผ่านไปแล้วมันก็ลืมที่ว่าลืมนั่นหมายความว่ามันไม่จำเลยจิตมันสลับสัญญาสัญญาหตัสสะอุตตริงนิสระนันติสลัดสัญญาณไปที่ตั้งสังขารทุกอย่างสูงออกไปความคิดปรุงแต่งเรื่องนี้เรื่องอนาคตที่โลจิตสังขารมันเอามาจากไหนถ้ามันไม่เอามาจากความทรงจำเพราะนั้นหลักวิชาการในทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่าไปรู้โทว่าสัญญามันไม่มีประโยชน์มันไม่มีอะไรนอกไปจากความจำปัญญาที่มาตรัสรู้ก็มันก็มีอยู่ในเนี่ยไม่มีอยู่ในนี้แต่ก็ไม่นอกไปจากนี้พระพุทธเจ้าท่านยังไม่ดูถูกนะพวกวิชาการเนี่ยก็ไม่ดูถูกท่านก็สอนพระเราว่าให้สรรเสริญกันผู้ปฏิบัติสรรเสริญนักวิชาการนักวิชาการสรรเสริญผู้ปฏิบัติในนี้มันทะเลาะกันนะผู้ปฏิบัติก็ดูถูกพวกวิชาการนกแก้วนกขุนทองพวกสัญญาไม่ใช่ปัญญาพวกเราจะประเสริฐดีแท้ปฏิบัติจริงๆแต่ในพวกวิชาการพวกเราเรียนก็บอกว่าพวกหลับหูหลับตาว่าเอาเองไม่รู้จักหลักวิชาการรู้กันด้วยญาณว่าเอาเองแม้แต่เราลืมตาอยู่แท้ๆยังไม่รู้ความจริงมันไม่มีอะไรนอกไปจากนี้แต่ก็ในนี้ไม่มีในเรื่องนั้นในเรื่องวิชาการเหมือนปฏิจจสมุปบาทที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวการดับทุกข์ในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องวิชาการแต่เวลาปฏิบัติมันก็ไม่น่องหรือไปจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันอยู่ในนี้ไม่น่องไปจากนี้แต่ไม่มีในนี้แต่ก็ไม่น่องไปจากนี้ฟังให้ดีโอ้พูดไปพูดมามันก็ยิ่งไปกันใหญ่เอ้าไม่รู้เลยก็ยังได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะอารมณ์ทั้งหลายรู้เท่าทันโยหิโกจิภิกขุฉันนั่งสลายตานานั่งอุปาทันจะสมุทยันจะนิโรทันจะอัสสาทันจะอารีนวันจะนิสรณันจะอาลกาโหติสัทธัมโมนะภาโสปทวียะถาภิกษุเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดซึ่งอายตนะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของมันโทษของมันคุณของมันห่างออกจากมันเรากล่าวว่ายังไกลห่างจากคำวินัยนี้เหมือนฟ้ากับดินนภาโซปทวียถาอัลกาโหติสัทธัมโมไกลห่างจากพระสัทธรรมเหมือนฟ้ากับดินเพราะฉะนั้นเราต้องมาสกัดกั้นตัวอวิชชาตรงนี้ตรงที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตได้รับอารมณ์ทั้งหลายอย่าเพิ่งคล้อยตามไปกับมันรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้เป็นช่วงที่จะชำระกิเลสช่วงสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราเป็นบุคคลที่เจาะรอยต่อที่เรียกว่าฉันทิเฉโทฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราคลายสอนให้เราเป็นนักเลงตัดช่องอย่างบอกท่านบอกว่าให้เป็นคนอกตัญญูเสียเป็นคนไม่มีศรัทธาอัสสัทโธอกตัญญูจะฉันทิเฉโทจะโยนโรหตาวากาโซวันตาโสสะเวอุตตโมปุริโสยอดคนอุตตโมปุริโสแปลว่ายอดคน ท่านบอกว่าอัสสัทโธเป็นผู้ไม่มีศรัทธาคือไม่ได้เชื่ออะไรอันอื่นจากคนอื่นจากคำพูดคำจาในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้ปฏิเสธแต่ให้เชื่อธรรมะที่ตนเองประจักษ์แจ้งในการปฏิบัติอันเป็นประจักษ์ตั้งจนไม่อาศัยจะเชื่อใครเห็นชัดนี่เห็นกระแสปฏิจจสมปนธรรมเห็นกระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วตัดกระแสตรงนี้เห็นกระแสมันชัดฟังคนอื่น ทีนี้มันฟังแล้วมันก็ยังไม่เห็นดอกอาตมานี่ยังเชื่อไม่ได้ยังฟังอาตมาเนี่ยยังเชื่อไม่ได้นะเชื่อจังได้บ่เห็นมันเห็นอีหลีหน่อยมันสิบ่บอกให้ฟังก็เชื่อล่วงหน้าไปคนใดเชื่อล่วงหน้าเลยถ้าเห็นจริงๆแล้วเราจะไม่ได้พูดให้ฟังมันเชื่อล่วงหน้าถ้ามาพูดในเรื่องนี้ทีหลังมันก็เชื่อทันทีเพราะเห็นมาแล้วไม่ได้หลีตัวนี้มันจะไปอย่างนั้นต้องการให้มาถึงอัสสัทโธอัคตัญญูจังเป็นผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้อัคตัญญูอัคตัญญูจังไดบัดนี้แต่ก่อนเพิ่นสอนให้อัคตัญญูให้หูจักบุญจักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณบาทคุณเมืองพระราชามหากษัตริย์แต่วันนี้มาบอกว่าให้เป็นคนอัคตัญญูพระพุทธเจ้าสอนให้อัคตัญญูโยมอย่าไปสงสัยอย่างอื่นอาการอยู่ต่อกิเลสอย่าสุไปตอบบุญแทนคุณกิเลสหลายเดี๋ยวนี้มันชวนนะมันชวนให้เฮ็ดจังได้เอ๊ะมันบอกให้เฮ็ดจังได้ก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อมันแท้แท้กตัญญูกตเวทีต่อกิเลสแท้แท้อย่าสุกตัญญูกตเวทีต่อหัวมันหลายพวกมนันพวกกิเลสฮะมันบอกเฮ็ดมันส่วนคึดมันส่วนเว้าจังได้เฮ็ดน้ำมันต่อยต่อยจะแม่นบอกได้ใส่ฟังว่านอนซ้อนง่ายอย่างกิเลสกิเลสเป็นนายเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพิ่นตีละครั้งแม่งให้เขามาห่วมกันกิเลสมันส่วนบอกไปย่างย่อยย่อยย่อยจงจู่จังจะอยู่ห่วนเพิ่นญาติมันกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสดีเหลือเกินกิเลสมันบอกว่าไปโพนจังบ่ปล่อยแข้งปล่อยขาไปย่างเล่นโยไปหาเขี่ยวหมากเล่นโยโพนตื่นขึ้นมากิเลสมันใส่หนาใส่หนาไปเขี่ยวหมากเลยมันว่าเศร้าใส่น้ำหมากแม่ใส่กระตาหมากแม่หายาสูบแม่เทศน้ำมันไว้บ่ขาดกระตันอยู่กระตาเวทีต่อมันคันเทศน้ำมันแหละมันสิม้วนมันว่าไปเทศน้ำมันน้องเจ้านั่งสมาธิได้นั่นมันจะเกิดโรคอัมพาตเกิดโรคเพราะอาหารตายกินข้าวสายๆในกะละมังอาหารปนกันไปหมดวันละครั้งเดียวตายคาตัวเสื่อมันไว้บาเนี่ยกิเลสนั่นเรียกว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีต่อกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอะกตัญญูอะกตัญญูจะจงเป็นผู้อะกตัญญูต่อกิเลสฉันทิเสโทฉันทิเสโทเป็นผู้เจาะช่องฝาเจาะรอยต่อเรียกว่าตัดช่องน้อยตัดช่องดองเบาคือคนไปหาลักของเขานี่ค่ะมวยของเขานี่ไปตัดที่อื่นไปเจาะที่อื่นมันหนามันแน่นเราไปเจาะที่ตรงนั้นแหละเรียกว่างัดเงี้ยหน้าต่างอะไรตรงที่มันง่ายๆที่อื่นมันหนามันเจาะยากมันงัดยากไปเจาะบอลมันต่อกันนี่มันจึงบางไปงัดไปเงี้ยเรียกว่าพวกงัดเงี้ยขโมยต้องไปหางัดที่มันต่อกันตรงหน้าต่างตรงอะไรงัดบนต้อนะจังสิเขาไปเอาของเขาได้เพิ่นสอนให้เฮาเป็นผู้หู้จักตัดช่องต่อนะเนี่ยฉันที่เสโถทําลายเจาะรอยต่อของมันเจาะตรงรอยต่อมันบนไหนล่ะมันต่อกันตรงที่ตามันต่อกันกับรูปตรงที่เสียงต่อเข้ากับหูตรงที่จมูกต่อเข้ากับกลิ่นตรงที่ลิ้นต่อเข้ากับรสบอลมันแสบต่อกันแหกอกบอลนี่แสบก็จะไปแสบน้ำมันม้วนก็จะไปม้วนน้ำหัวมันจ่อออกวันนี้มันว่าขุดดินดันผสมหาแต่บอลกิวเนี่ยเสียวใหม่ผสมในแต่บอลบางโบราณมันว่าวันไหนละมันกิวบอลเขาจะจ่อในยังไงมันยังบานมาหูบ้านไหนยินเสียงกิเลสเลยบ้านไหนเกิดจะเสียไปจอบนไหนมันได้ยินกิเลสมันเกิดบนนี้จอบนนี้แหกไปนี้เสียงสื่อตัวนี่เสียงสื่อดอกแล้วก็แล้วไปมันเป็นลมเป็นแรงไปแล้วนะนี่ติดตินหอมกินเหม็นรสฝาดรสเค็มแซ่บนัวเจาะมันนี่ตรงที่เรียกว่าฉันทิเชโทเจโยนโลหะตาวกาโซวันตาโซทำลายโอกาสเสียเป็นผู้สิ้นหวังอย่าพากันหวังหลายเดี๋ยวนี้เราพากันหวังหลายพากันหวังอะไรต่ออะไรไว้มากสร้างวิมานในอากาศจะได้อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไปหาคนนั่นจะไปทำอย่างนั้นหวังไว้สิได้บ่แล้วความหวังเจ้า พระพุทธเจ้าจึงว่าอย่าหวังหัวมันหลายวันตาโสทายทายความหวังออกทายทิ้งเหมือนขมักไม่ไงนะทายความหวังทิ้งทายทิ้งแนวอมเข้าปากเนี่ยเห็ดคือแนวอมอยู่ในปากจู่นะว่ามันขมักดอกไปไงทายออกคือขมักเลยก็ได้เนาะทายความหวังผิดหวังจังสันหวังจังสี่อย่าไปหวังหัวมันหลายมันผิดหวังมันจะโชคมันจะผูกข้อตายย้อนผิดหวังคายทิ้งอย่าเป็นผู้มีความหวังอะไรในอนาคตมากนักผู้นี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่มันจะห่อนมาอื่นอยู่บ่อายุนั้นรับประกันได้บ่สิได้เมื่อบ้านน้ำมูสัมบบูมืออื่นนี่จะว่าจะมับเข่ามือแรงเลยบ่จะตายก็ได้ย่ำกลางคืนมัจจุราชนี่บ่เห็นแกเงินคำมันจะมีเงินคือทายเอาก็มีได้หอดมือตายงับแง่นอนรับอยู่มันบ่ปุ๊บได้ตายมับเลยนเหวะติดทั้งนาสีนังนาสยานังนาปัตตคงจะยืนเดินนั่งนอนอยู่มันจุราคือความตายไม่เคยประมาทลืมเราเลยหอดยามนอนเราละมันเอาไปโลดบ่ปุ๊กสำเอิญบ่ไหลตายนั่นเจ้าสุดหวังนี่ยังหลายแถมมันจะห้อยมืออื่นนี่บ่สิได้เมื่อบ้านน้ำมูสมบ่มืออื่นนี่ตายก็ได้ยังบ่คืนสิไปหวังอย่างไกลกระดอกฆ่าตาวากาโสทำลายโอกาสของกิเลสอย่าให้กิเลสมีโอกาสหลายกิเลสมีโอกาสเนี่ยไงเป็นแต่สิไปเบิ่งเห็นขาขาวขางามหาหนุ่มนิดหน่อยยาเบิ่งโอกาสนี่ทำลายโอกาสไถ่ฆ่าตาวากาโสพระโยวัดบ่เห็นตะดนจังพอไปช่วยโอกาสเบิ่งจังหน่อยตาหน่อยซะแล้วแต่เบาเห็นสิเจอแน่เคยเจอเอิดว่าตาวากาโสทำลายโอกาสของกิเลสอย่าให้กิเลสมีโอกาสจังสังหลังจากนั้นเป็นวาสะเวอุตมูปูริโสบุคคลนั้นเป็นยอดคนเป็นยอดสามโมเฮาเนี่ยโมเฮาเนี่ยเมื่อโมเนี่ยโมเมื่อบนแล้วก็ยังบ่ได้เมื่อน้ำโมอยู่ยังบ่เมื่ออยู่บ่แม่นขี้หายทายเป็นโมพอสิเมื่อย่านตายพ่อวันมีสาขาสามมื้อบ่ได้กินข้าว24ชั่วโมงเว้ยเมื่อสักยังมื้อบ่สิเป็นยอดโมโมเมื่อรถอ่ะเอาละเนาะเป็นนั้นว่าสมควรแก่เวลาอะไรใครยกไปตามๆกันกลัวฝนจะตกในเวลาค่อนดึกพยายามทำความเข้าใจกระแสการหมุนเวียนปฏิจจสมุปนธรรมให้มีวิชารู้เท่าทันเวลาจิตใจมีอารมณ์อะไรถ้าฟังไม่ชัดก็เอาเทปไปฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกหลายครั้งหลายหนอาจจะเข้าใจได้การกล่าวธรรมิกถาในวันนี้สมควรแก่เวลาขอจุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศีลในธรรมในอริยญาณธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเถิด